wii kwa maana mimi ndo pekee na aina yake hujasiri na utajiri wa mashairi wa tafsiri zake jasiri kwa sababu kumia kiwa na ndoto kusomia kila kitu cha kina pocho kazi tajiri wa mashairi mimi sio hodari wa corrupt mimi sio msanii nafanya hii kwa ajili ya watu no some boost na napewa front page na dele kwa news wapi nakosea wapi mimi siko play fair kuzaliwa niwe kamili nilizaliwa niwe real yeah no they found a daily kwani strong that you feel here na vifki ya kili swiss my black Shakespeare nipo ili nife maisha so mchezo wa woga mjomba wataka shiba kikisha haukombi mboga bomba nipake chope njikombe kombe mafuto niponde unizonge kutwa nikonde mnyonge wa kutupwa kwa mgongo wa chupa nipake sije kupoka taibuka tukama vumbi dongo likija kukauka minateleza na kusea na anguka na potea na jifunza kuendelea na inuka na tembea minateleza na kusea naanguka na potea najifunza kuendelea nainuka na tembea bendera chuma inapepea bendera chuma bendera chuma inapepea bendera chuma nachunga siri sinu mizi limo miva sintishi hawaishi hila wenye wivu wanazingira sipiche dua hazishie ndani uwa ninazabu sana bata inahadi kitaji utuwa ndani sofi kudondoka sababu mina madawa walofikiria nitachoka wanaogopa ngosha na pawa chosi ni mzawa chosi ana dawa ya kuchoka pagawa ukichosa kosa kunawa kabla ijatoshi kivipu nacho kati msitu pona mie kwake na mapenzi shwaki stati mwingine achangie masika bila mbu sogarika bila nu shida nazo kila mtu chakarika ujo na fu hekima ni kukosa excuse kukosa excuse unapo lose na fio kishinda usiji boost ya nini makuza hekima ni kukosa excuse unapo lose na kusea naanguka na potea najifunza kuendelea na inuka na tembea nateleza na kusea naanguka na potea najifunza kuendelea na inuka na tembea bendera chuma inapepea bendera chuma inapepea bendera chuma kama yule msi wa Kenya ukisia pao chwe kupango fema fema switch issues ya kwa kufanya kilo unachofanya takuita kinge kio kishindo kati cheze kani dunia ni kubwa pia ni ndogo kato kiungana kiutu zima na mlema mpani kwa kutazama nenge kwa kisiwa maisha ngonge kofu kweni upeo ni matunu kiwa na mungu wangu basi nipokeni inatosha wanasema pana dondosha na tena wano chana jiti conscious ni ngoshes.